در سرم از عشق تو سودا خوش است، در دلم از شوقت این قوغا خوش است. خوشحال آن زمان ها که من به دوشت نهاده سر، مست بوی تو بودم. چه شب ها که من ز شب تا سر به صد شوق آرزو رو به روی تو بودم. کنون گر مهربان ای گل، وگر نامهربانی، برای من که می سوزم هنوز آرام جانی. به عشق تو خو کرده این جان من، خوش آمست جان فشانی. چنان راه گذر چرا بی خبر، تو از آناله سینه عاشقانی. کنون گر مهربان ای گل، وگر نامهربانی، برای من که می سوزم هنوز آرام جانی. به عشق تو خو کرده این جان من، خوش آمستی و جان فشانی. چنان راه گذر چرا بی خبر، تو از آن آلیه

متحیر شدم تا غم عشقت ناگو متحیر شدم عشقت ناگو از کجا از کجا یا در این گوشه ویرانه من یا کشته و سوخته یابم چو پروان مرا کشته و کشته و سوخته یابند چو پروانه مرا سر می دهدم با ازایا می پندارد کلت پات است بدان بیهود افسان مرا کلت پات است بدان بیهود افسان مرا سر میدهدم با هندو میپندارم جلت فاتست بدان بیهونم سالما بگرد شراره من آتشین